चलिए जी, तफसीर देखते हैं आयत नंबर 44 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अनज़लनत तौरात फ़ीहा हुदन व नूर। बेशक हमने नाजिल की तौरात जिसमें हिदायत और नूर था। يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے وہ نبی جو مسلمان ہوئے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہودی ہوئے، والربانیون والأحبار، اور اہل علم اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، کہ ان کو اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ لہٰذا اب کیا چاہیے؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، بس پھر اب لوگوں سے نہ ڈریے اور مجھ سے ڈریے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت نہ خریدیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے نازل کیا جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہاں سے رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف نسبت کر کے بات کو شروع کیا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا۔ اس آیت میں سے قابل توجہ باتوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ تورات کی کیا خوبیاں تھیں۔ دوسری بات اس آیت سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی کتاب کیوں نازل کی جاتی ہے۔ تیسری چیز دیکھیں گے کہ لوگوں کا ڈر کتاب پر عمل کرنے سے روک لیتا ہے انسان کو۔ اور چوتھی بات ہم دیکھیں گے کہ جس سوسائٹی میں کتاب کے آنے کے باوجود بھی اگر کتاب کے احکامات پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں۔ پہلی چیز، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے نازل کی تورات۔ تو کیا پتہ چلا کہ تورات بھی الہامی کتاب تھی۔ جیسے آج قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم سب کے پاس موجود ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنا چاہا جو آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارتے ہوئے کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت کی باتیں آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ گویا کہ یہ ایک وعدہ تھا کہ آدم کی جسمانی تخلیق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی، تو ایسا نہیں کہ اس کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتایا جائے۔ دنیا میں بھی دیکھیے کہ آپ کوئی مشین خریدیں لیکن اس کے اندر کوئی ایسا مینول گائیڈ نہ ہو کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، کس وولٹیج پہ اس کو رکھنا ہے، کیا اس میں پانی ڈلے گا کہ نہیں ڈلے گا، تو وہ چیز کئی دن کی آئی ہوئی بیکار کاؤنٹر پہ رکھی رہتی ہے۔ آپ اس کو رسک نہیں لیتے کھولنے کا یا چلانے کا کہ کہیں میں مس یوز نہ کر دوں، بلکہ آپ سوچیں گے کہ یہ مشین یوزڈ ہے یا کمپنی اچھی نہیں یا کوئی جعلی پروڈکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا، لہٰذا میں اس کو واپس کر دیتی ہوں، یہ کام کا نہیں۔ یہ تو باتیں دنیا کی چیزوں کے لیے تھیں، لیکن اگر ہم غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پہ اتارا تو ضرورت تھی کہ ایک مینول گائیڈ بھی دیا جائے، انسان زندگی کیسے گزارے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام صرف الخالق ہی نہیں الہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا جو ایک سیٹ سسٹم تھا وہ یہی تھا کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے کوئی ایک ہادی، کوئی راہبر، کوئی رہنما بھیجا جائے گا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کی بات کو سن کے مانتے جائیں گے اور انشاءاللہ جنت کے دفتر میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ یہ ایک فطرت کا سمپل سا اصول تھا۔ اب اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کن کا انتخاب کیا جائے۔ ایک صورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ہر ایک کو ڈائریکٹلی بات پہنچائے۔ پہلی اس پاسبلٹی یہی ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آئے، خط آئے، ہر ایک کے ہاتھ میں روز ایک خط آیا ہو، یا پیدا ہوتا ہی بچہ ساتھ ہی کوئی ایک ایسا مینول لے کے آتا کہ بھئی یہ کرو، اور جہاں اس کو ضرورت پڑتی وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ صرف کتابیں دے دی جاتی اور کوئی سکھانے والا نہ آتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو ہر ایک سے بات نہ کرے لیکن کچھ قاصد بھیجے، کچھ میسنجرز، کچھ پیغام رساں بھیج دے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ ان تینوں آپشنز کا تقابل کر کے دیکھ لیں، آپ کو پہلی دو آپشنز بالکل بھی نیچرل نہیں لگیں گی۔ آپ اور میں، ہم صبح و شام یہاں اپنی زندگیوں میں یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، آپ مینجمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو جو کسی بھی کمپنی کا باس ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہر بندے سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتا، اور یہ پاسیبل بھی نہیں۔ اور اگر ایسا ہونے لگے تو نقصان کیا ہوگا کہ اصل چیزیں رہ جائیں گی اور چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز میں سارا وقت گزر جائے گا، اور انسانوں کی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں، سب کچھ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ لاکھوں، کروڑوں، ملین، ٹریلین لوگوں کو ہر روز انڈیویجولی ان کی ورک شیٹ بھیجتا، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، آج یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ انسان کی یہ اوقات نہیں کہ براہ راست وہ مالک سے بات کرے۔ پہلی وجہ ادب کے خلاف، تکریم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے مقام کے خلاف تھی۔ دوسری بات یہ ہے، اگر براہ راست اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کرتا تو کس میں جرأت رہتی کہ اس حکم کا انکار کرے؟ آج ایک پیغام ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے ذریعے آپ کو پہنچایا جاتا ہے، آپ اس کو بھی اہم سمجھتے ہیں، اور ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کسی کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ یہ کرو۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کام ہے کہ ایک باس اپنے آفس میں بیٹھا ہوا اپنے پی این کو بھیجتا ہے کہ یہ کام کر لو، اور دوسرا یہ کہ باس خود اپنی جگہ سے اٹھ کے آپ کے کیبن میں آ جائے، تو حالت ایک ہی رہتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی تھی۔ آج بھی غیب کا پردہ اٹھ جائے تو سب کی گردنیں جھک جائیں، سجدوں میں چلے جائیں، رکوع میں چلے جائیں، کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ انکار کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ درست بھی نہ ہوتا۔ ہر انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ مالک کائنات سے بات کر سکے۔ اس کے لیے پھر اس نے انبیاء کرام کو چنا۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ انسانیت کی معراج۔ آپ یہ جملہ نوٹ کر لیجئے کہ انسانوں میں سے بہترین انسان، ہر دور کے یعنی اپنے اپنے دور کے بہترین انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغام کے لیے چنا، اور اس کی بات بھی قرآن پاک میں بہت جگہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ انبیاء کرام جب اللہ کے اور بندوں کے بیچ میں ایک واسطہ بن گئے، ایک وسیلہ بن گئے، ایک کیریئر بن گئے، مینس بن گئے، تو پھر ان انبیاء کرام کی بھی ٹریننگ ہو؟ کیونکہ آپ کسی نئے بندے کو کسی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ خود کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے لیے پھر اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی ٹریننگ کیسے کرواتا ہے؟ چند سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ایسے خاندانوں اور ایسی اقوام میں سے اٹھاتا ہے جو اپنے معاشرے کی مہذب قوم ہوتی ہے۔ جاہلوں میں سے نہیں اٹھاتا، بدوؤں میں سے نہیں کوئی نبی آیا، کوئی سب سٹینڈرڈ لوگوں میں سے نہیں آیا کہ جو اخلاقی طور پہ یا تمدنی طور پہ پیچھے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اعلیٰ خاندان سے کوئی نبی اٹھتا ہے تو اس معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں کو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس کی بات سمجھنا آسان لگتا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نبوت سے پہلے کی۔ आगे बात होगी कि जब नबी आ जाता है तो इवन वो बड़े ही ख़ानदान का क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग उसकी बात के आगे ख़ुद बड़े बनने लगते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे ख़ानदानों से अम्बिया कराम को उठाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ अरसा, तकरीबन 40 साल, यानी एक एवरेज एज कह लीजिए कि पैदाइश से लेके 40 साल के अरसे तक, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को तो पहले ही दिन किताब मिलने की खुशखबरियां मिल गई थी, क्योंकि उनकी पैदाइश बजाते खुद एक मौजज़ा थी। आप कह लें कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ के पेट के जो 9 महीने गुजारे होंगे वही उनकी एक ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है, या उनको अंदर ही इस तरह से इनग्रेव कर दी उनके ये शरीयत की बातें और चीज़ें कि पैदा होते ही उनकी ज़ुबान से ये बात निकली जो अमूमन दूसरे अम्बिया कराम से 40 साल की उम्र के अंदर उनकी ज़ुबान पे आई। इन 40 सालों में अल्लाह ताला उन नबियों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है, कभी मुश्किलात में, कभी बीमारियों में, कभी आजमाइशों में, कभी लोगों की तरफ से ठुकराए जाने में, ताकि लोग हालात के थपेड़े खाते खाते अब अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाए। और ये ट्रेनिंग जब तक नहीं होती, बंदा रब का काम और रब के दीन का काम कर नहीं सकता। अंबिया कराम के पास तो एक बहुत बड़ा मिशन होता है। आज भी आप देख लीजिए कि एक हम छोटी सी मिसाल देख लें कि छोटे से दरख्त के ऊपर आप ज़्यादा फल लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? आज वेस्ट में ऐसी कोशिशें हुई ना, छोटा सा ऑरेंज का दरख्त होता है और वो पूरा दरख्तों फल से लदा हुआ है। आप ऑरेंज खाल खोल के देखिए, वो टेस्ट नहीं होगा जो एक फितरी तौर पर कुछ अरसा पौधा लग के बड़ा हो के नेचुरल वे में जो ऑरेंज लगता है, यही फ़र्क होता है। अल्लाह ताला जब आजमाइशें डालता है तो उससे हौसले भी बड़े होते हैं, लोगों को डील करने का तरीका आता है। आलमोस्ट ऑल प्रॉफिट्स ने बकरियां चराई, और बकरी जानवरों में सबसे शरीर जानवर है, शरारती होती है। क्यों चराई? कि आज जैसे तुम शेफर्ड बने हो, बकरियों की शरारत के बावजूद तुम उनके साथ बरहम नहीं होते, कल तुमने अपनी उम्मतों को चराना है, कल उम्मतों को लेके जाना है। उनका दिल तो चाहेगा कि ख्वाहिशात की गुलामी करें, दुनिया को देखें कौन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या उधर, लेकिन तुमने उनको सीधे रास्ते पे लेना है। ये था मनहज। फिर उसके बाद अल्लाह ताला तीसरे मरहले पे अंबिया कराम को तन्हाई में इबादत करने की आदत डाल देता है। ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त बंदे और रब के बीच में कोई नहीं होता, और वहाँ असल में दिल इस काबिल किए जाते हैं कि वो दिल अल्लाह के कलाम के बोझ को सहार सकें, कल जो उन पे जिम्मेदारी आनी थी उसको अभी से कबूल करने के काबिल हो सकें। सूरत मुजम्मिल पे कभी ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह जब आप सूरत मुजम्मिल पे आएंगे तो आपको एक अजीब ही सोच मिलेगी। पूरी सूरत असल में एक एजेंडा है अल्लाह के काम करने वालों को जो दिया गया। एनी हाउ, अब होता क्या कि जब पैगाम आता है, वही आती है फरिश्ते के ज़रिए, तो उस वही के अंदर अमूमन जो बातें इब्तिदा में पेश की जाती हैं वो इंसान की अपनी इस्तकामत की होती हैं। इक़रा, हमारे इस्लाम की, हमारे दीन का पहला लफ्ज़ के इक़रा अमर है, डूज़ है, आप पढ़िए बिस्मी रब्बी का, रब के नाम के साथ। गोया के पहले मरहले पे नबी को अपनी ज़ात को ट्रेन करना होता है, और देन फिर उसके बाद वनजिर अशीरतकल अक्रबीन, जब फनजिर अपने रिश्तेदारों को डराइए, करीब वालों को डराइए, कौम फ़ानज़िर। तो किस्सा मुख्तसर, सारी बात का खुलासा मैंने क्यों किया कि आज के इस रुकू में आप तरतीब के साथ देखेंगे कि जो मशहूर इल्हामी किताबें हैं वो किस किस तरीके से दुनिया में आई, पहले किसका दौर था, फिर उसके बाद दूसरा दौर किसका आया, और आज किसका दौर है। पहली बात, जो इल्हामी मज़ाहब में पहली किताब है वो कौन सी थी? इन्ना अंज़लना तौरात, हमने नाजिल की है ये तौरात, ये हमारी किताब है, इस पे हमारा नाम लिखा हुआ है, ये हमारी तरफ से है। इतना सुकून देती है ना ये बात कि हम अल्लाह की ओरिजिनल किताब पढ़ें। 5 सेकंड तक ज़रा आप अपने आप को इस एक जुमले की रोशनी में चेक तो करें। मेरे रब की नाजिल की हुई किताब, मैं बराह रास्त इसको छू सकती हूँ? अपने हाथों में रखे हुए कुरानों को छू के देखिए, इन लफ्ज़ों को देखिए, ये अरशे कायनात का जो मालिक है उसके अल्फाज हैं, उसने कहाँ से भेजे अपने बंदों के लिए। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम इस किताब को पकड़ के इसको पढ़ने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा हमने नाजिल की तौरात, यहाँ ये नहीं लिखा कि किस पे नाजिल की, लेकिन हमें दूसरी आयतों और अहादीस से भी पता चलता है कि ये किताब मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। ज़हन में रखिएगा कि बनी इसराइल में बहुत सारे अम्बिया कराम आए थे, लेकिन तौरात मूसा पे नाजिल हुई थी और बाकी नबियों ने फिर इसी की तालीमात दी। अब हुआ क्या, इसमें क्या था, हुदम व नूर, हिदायत भी थी और नूर भी था। ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं और कुरान पाक में बार बार आएंगे, लेकिन इनकी असल क्या है। देखिए, हुदन बैरूनी रहनुमाई का नाम है, दुनिया में जीने के तरीके, हलाल हराम के कवानीन, अल्लाह की पसंद और नापसंद की बातें, मैनर्स, एटिकेट्स, तुम्हारा जाहिर, तुम लोगों से कैसे डील करते हो, नमाज कैसे पढ़ी जाए, हज कैसे किया जाए, इंसान ये सारी बातें इस हुदन के लफ्ज़ में पाता है। सुबह उठते से लेके रात को सोने तक के तमाम तौर तरीके ये हुदन में आते हैं, गाइडलाइन, अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है। और नूर क्या है, अंदर की रोशनी है, बातनी इस्लाह की बातें की। अल्लाह की किताबें इतनी मुकम्मल होती थी और है आज भी कुरान पाक की सूरत में, कि जो इंसान को बैरूनी दुनिया में जीने का तरीका भी सिखाती है और अंदरूनी दुनिया के अंदर भी एक इत्मीनान और एक रोशनी और एक सुकून का तरीका अख्तियार करती है। एक आज के दौर का जो मिसकॉन्सेप्शन है वो साथ ही साथ देखते जाते हैं, यानी जो किताबों के साथ मिसकॉन्सेप्शंस हुए, अफसोस की बात है कि आज के दौर में कुरान पाक को अगर मजहबी किताब के तौर पे सामने रखे तो हुदन की बातें तो बहुत हैं, इससे हिदायत लेने के तो बहुत सारे तरीके हैं और छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी बहसें भी मौजूद हैं, एक एक मसले पे पूरी पूरी किताबें भी लिखी हुई हैं। हल्का सा किबले के तयन में 19-20 का फ़र्क जो है वो लोगों के एक दूसरे के ऊपर फतवा देने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन नूर वाली बात कम है। ये किताब अंदर की सलाह कम करती है। जितनी रस्मी या गैर रस्मी तालीम है आज के दौर में, इल्ला माशाल्लाह, हमेशा तो सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन बात जब भी की जाती है तो मुआशरे के रुझानात को देख के की जाती है, और वो रुझान क्या है कि जाहर पे बहुत बात है, बातिन की सलाह नहीं है। उसकी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, इसलिए कि वक्त कम होता है, ख़त्म करने की बात होती है। अब 8 साल अगर कोई एक जगह जाता है एक मदरसे में और उसको आपने 20 किताबें पढ़ानी हैं और एक दिन में आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं और उन 8 सब्जेक्ट में से आपने तकरीबन कोई 4 नई बातें सीखनी हैं, फिर उसको याद भी करना है, फिर अगले दिन उससे सुनना भी है, जब टीचिंग स्टाइल इतना मैकेनिकल हो जाए तो हकीकत है कि उसमें जज्बात की चाशनी नहीं रहती। जज्बात को शामिल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है वो वक्त चाहिए होता है। मिसाल आपको देती हूँ कि हम सब कुरान पढ़ रहे हैं अभी, शायद कि मैं फ़ौरन आपको सारी लफ्ज़ी वजाहत कर दूँ, इसके हुदन का मतलब बता दूँ, नूर का बता दूँ, इसकी शान नज़ूल बता दूँ, इस पे दो चार जो अहादीस हैं वो बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह बात वाज़े हो गई, मैं अगली आयत पे जा सकती हूँ। लेकिन मैं पढ़ाते हुए महसूस करती हूँ कि सबसे ज़्यादा वक्त जिस चीज़ के लिए दरकार होता है ना, वो नूर के लिए होता है। इसला अप्लाई कैसे करो, अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे लेके आओ, तो इस चीज़ की ज़रूरत बहुत है। हम जब किताबों को सिर्फ इसलिए पढ़ने लगते हैं ना कि हमें पता चल जाए कि हमने किताब पढ़ी हुई है, हमने ये कोर्स किया हुआ है, हमने फलां मदरसे से सर्टिफिकेट लिया, हमें इजाज़ा मिल गया, हमें सर्टिफिकेशन हो गई हमारी, तो ये चीज़ें बार दफ़ा लोगों को मुतमईन करके बिठा देती हैं। मैंने उन लोगों के मुंह से बड़े फ़ख्र, बड़ी रौनत के साथ सुना है कि हमने तो पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, हमारे पास तो डिग्री मौजूद है, हमारे तो पूरे नंबर आते हैं, लेकिन बात करने का अंदाज़ और टोन से पता चल जाता है कि अभी अंदर की इसलाह की ज़रूरत है। تو بہرحال ہدم و نور ایک طرف ہدایت ہے اور ایک طرف نور ہے. ہدایت ظاہری زندگی کے راستوں کا نام ہے اور نور اندر کی رہنمائی کا نام ہے. اندر کا اطمینان, اندر کا سکون, اور جب تک اندر صحت نہیں ہوگی باہر بات نہیں بنے گی. آپ کسی کو نماز کی کتنی بحثیں کیوں نہ کر لیں, اس کے سامنے اے ٹو زی ایک ایک مسئلے کو سکھا دیں, اس امام کا یہ کال, دوسرے امام کا یہ کال, تیسرے نے یہ کہا, ایک ایک بات کر دیں, لیکن اگر اس کا اندر تیار نہیں ہے نا نماز پڑھنے کے لیے, تو یہ ساری بحثیں پڑھنے کے بعد بھی وہ رات نماز سے بغیر سو جائے گا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ آج ایسا معاشرہ ہے نا. لوگ کس کو نہیں پتہ کہ نماز پڑھنی چاہیے, کس کو نہیں پتہ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے, جماعت کی نماز کا کتنا اجر ہے, کتنے ہیں پڑھنے والے. کیوں ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ حافظ قرآن ہیں اور فحش چیزوں میں پڑ گئے. بچہ تراوی پڑھاتا ہے رمضان میں اور اس کی ماں کہتی ہے کہ دعا کرو کہ یہ نماز بھی پڑھ لے. میں ان کا منہ دیکھ رہی ہوں, میں نے کہا رمضان میں یہ بچہ تراوی پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے 40-50 لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو کیا باقی نمازیں نہیں پڑھتا؟ کہتی سستی کرتا ہے. اور ایک ماں نے تو یہاں تک خبر دے دی, کسی اور ملک کی بات ہے, کہ بچہ حافظ قرآن ہے اور خرابیوں میں پڑ گیا, جسمانی گندگیوں میں پڑ گیا. کیا ہوا؟ دل نہیں بدلا, اندر روشنی نہیں آئی. یاد رکھیے گا ایک بات, اللہ کے نبی نے دل کے راستے تعلیم دی تھی. اندر کا نور باہر خود بہت ہدایت کی صورت میں دکھنے لگتا ہے, پھر کہنا نہیں پڑتا, پھر تو بندہ خود پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں. اللہ سے محبت ہوگی, آپ کا دل بدل جائے گا, آپ خود بخود راستے ڈھونڈنے لگیں گے. اور اگر آپ نے اندر کو لینے کے بغیر اوپر کا باتیں کر دی, وہ ایک اور خول چڑھ جاتا ہے, تکبر کی ایک اور چادر چڑھ جاتی ہے کہ ہاں اب تو ہم قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کتاب کے اندر سے جو دو بڑے مقاصد تھے جو کتاب کو پڑھنے کے, وہ ہمیں دونوں ہی ملیں, نہ ہم بیرونی رہنمائی سے محروم ہوں, نہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا دل تو تیار ہے, آگ اندر بھڑکنے کو تیار ہے, ایک تیل دکھانے کی دیر ہے, لیکن ہمیں صحیح طریقہ ہی نہیں آتا نماز پڑھنے کا. میں نے یہ لٹرلی ایسے لوگوں کو دیکھا, پورا پورا قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں, سرٹیفیکیشن ہو چکی ہوتی ہے, اس کے باوجود نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے. پوچھا جائے کیوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو پورے قرآن کے سفر میں نماز پہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی, نماز کے طریقے پہ بات نہیں ہوئی. اب بے شک وہ کسی الگ جگہ ہوتی ہوگی, ہر مدرسے میں میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ فقہ کے نام پہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کئی کئی سال, بلکہ کئی کئی مختلف اینگل سے پڑھائی جاتی ہیں, لیکن ایک چیز جو میں نے اپنی پچھلے کئی سالوں کے مشاہدے سے دیکھی وہ یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو قرآن پڑھنے کے دوران سن لیتے ہیں نا, اس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. قرآن کے سفر کے دوران جو بات سنی جاتی ہے نا, لوگ اس کو سیریس زیادہ لیتے ہیں, لوگ اس کو اہم سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ایک الگ طرف کر دیتے ہیں نا, تو بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سائیڈ پوائنٹ ہے, یہ نہ بھی کریں تو خیر ہے, اس کی اتنی ضرورت نہیں. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو اسی کے دوران ہی ہمیں کم از کم ایسی چیزیں ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارے عمل بھی بدلیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاں نماز کی بات آتی ہے, ہم لٹرلی نماز کی باتیں کرتے ہیں, ہم فرائض کی بات کرتے ہیں, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ نفل ہے, یہ چھٹ جائے تو وضو ہوتا ہی نہیں, یہ چھٹ جائے گا تو وضو ہو جائے گا لیکن پورا نہیں ہوگا, اور یہ نہ ہوا تو کوئی بات نہیں. یہ تفصیلات عموماً تفسیر کا حصہ نہیں ہوتی, لیکن کیوں یہ دی جاتی ہیں؟ ہدم و نور, یہ دو لفظ جوڑ لیجیے آپس میں, یہ دو جڑ جاتے ہیں نا, تو پھر انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ یحکم بہ النبیون. بات تو یہاں نبیوں کی ہے, نبی جو ہیں انہوں نے فیصلے کیے اس کے مطابق. اور اگر ہم اپنے اینگل میں دیکھیں تو جب اندر آگ لگ جاتی ہے, جذبات بھڑک اٹھتے ہیں, ایموشنلی آپ اتنے میچیور, اتنے یعنی جس کو کہتے ہیں نا بس جلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر باہر کی رہنمائی ملتی ہے, تو پھر تو پیچھے رہ ہی کیا گیا, پھر تو بندہ تڑپتا ہے کہ اللہ میں تیری کتاب کے مطابق فیصلے کروں, میری زندگی تیری کتاب کے مطابق ہو, میری زندگی اپنی من مانی خواہشوں کے مطابق نہ ہو, میں تو تیری فیصلوں کو اپنی ذات پہ لانا چاہتی ہوں, میں تو اپنے گھر میں لانا چاہوں گی, میں تو اپنے اداروں میں لانا چاہوں گی, میں تو اپنے ملک کے نظام میں لانا چاہوں گی. اتنا پیارا سلو پروسیس ہے کہ ایک آتا ہے نا تو دوسرا خود ہی آ جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے تو تیسرا آتا ہے. عموماً हमारे मुआशरों में आज के दौर में क्या होता है, ऑपोजिट वे। लोगों ने इन तीन चीज़ों को अलग कर दिया। आप अपने नोट्स में एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए। एक कोने पे आप ऊपर लिखिए नूर, साइड पे राइट साइड पे लिखिए हुदन, और लेफ्ट साइड पे आप लिख दें यहकुमो, या आप एक एरो भी बना सकते हैं। एक से चीज़ दूसरी मुंसलिक है, पहले अंदर रोशनी आती है, फिर इंसान बाहर की गाइडेंस चाहता है कि अच्छा मैं देखूँ मेरी नमाज़ ठीक है भी कि नहीं, मेरे तौर तरीके ठीक हैं भी कि नहीं, और जब अल्लाह को क्या पसंद है, जीने के क्या तरीके हैं, मरने के क्या तरीके हैं, ये दूसरे लेवल पे आता है। और देन द थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट डिमांडेड प्रेयर क्या है कि यहकुमु बिहा, फिर इसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। यहकुमु बिहा को आसान लफ्ज़ों में आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि अप्लाई करते हैं, फिर उसको अपनी ज़ात पे अप्लाई करते हैं, फिर अल्लाह ताला की बातें ज़िंदगी में आने लगती हैं। शादी का मौका आता है तो यहकुमु बिहा, गम का मौका आता है तो यहकुमु बिहा। बहुत आसान इसका तर्जमा क्या कि अमल करते हैं इस पर, ऐसे ही है ना। आज हमारे मुल्कों में या हमारे मुसलमानों का मसला क्या है कि हम यहकुमु से बात शुरू कराना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग, इस्लाम को कायम करो, निज़ाम लाओ। आज आगे सारी आयतों में ये चीज़ आ रही है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, इंशाल्लाह अगली बातें आपको वाजे होती जाएंगी। आज एक मुतालबा है, और वो क्या है कि जी इस्लामी निज़ाम कायम करो, राइट और रॉन्ग। कितने सालों से, वैसे अब तो मेरा हाल को मुतालबा भी नहीं करता, लेकिन पिछली कोई 10-20 साल पहले उसके दौरान काफ़ी ये मुतालबा था कि इस्लामी शरीयत आए, इस्लामी निज़ाम आए। आप कैसे ला सकते हैं, आप यहकुमु बिहा पे कैसे पहुंच सकते हैं? अभी नूर आपके अंदर आया नहीं, तड़प आपको लगी नहीं, आपके माशरे के लोग अभी इस आग के अंदर जले ही नहीं कि हमें अल्लाह की रज़ा चाहनी है। वो तो आके पूछ ही नहीं रहे कि माजा युनफिकून, वो तो पूछ ही नहीं रहे माजा युहिब्बुल्ला, वो तो पूछ ही नहीं रहे कि मता नसरुल्ला, मतल क़यामा। सहाबे कराम के ये सवाल जो थे ना आके पूछा करते थे, ये उनके अंदर की उस रोशनी की रहनुमाई करते हैं। अंदर लगती है तलब तो फिर बाहर आते हैं, और फिर उसके बाद हिदायत की बातें। अभी उम्मत में तो आई नहीं, अभी अकीम उस्सलात के हुक्म पे तो बात ही नहीं हुई, आत उस ज़कात तो अभी हो नहीं रही। लोग इनफरादी तौर पे ज़कात नहीं देते, इज्तमाही तौर पे कहाँ से देंगे? अभी लोग अकेले घर में नमाज़ नहीं पढ़ते, वो जमात से जाके कहाँ पढ़ेंगे? आज लोगों को तो अपने अपने घरों की फ़िक्र पड़ी है, अपने घर बना रहे हैं, वो अल्लाह के घर कहाँ बनाएंगे? कभी दीन नहीं आएगा। नतीजा क्या निकलता है ऐसी बिल्कुल रिवर्स सेक्शन में होने वाली कोशिशों का, कि अगर कोई ज़बरदस्ती इस्लाम का निज़ाम राइज कर भी देता है, जैसे आज के दौर में वो लोग जो दीनी सोच रखते हैं, चाहे वो थोड़े हैं, लेकिन उनका दिल क्या है कि एक मुआवजा हो रातों रात, या हमारे इलेक्शंस में या हमारी नॉमिनेशन में कोई एक ऐसा बंदा चुपके से नॉमिनेट होके आगे आ जाए जो कल अगले ही दिन कह दे कि अब सारी औरतें नमाज़ पढ़ेंगी, पर्दा करेंगी, सारे मर्द नमाज़ें पढ़ेंगे, सूद ख़त्म, दिस एंड दैट। चाहते हैं कि नहीं? देखिए, ख्वाहिश तो है, हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि इस्लाम आए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। ऐसे लोगों को आगे आने कौन देगा? फिर आप देखिए कि कुछ लोग दीन के नाम पे इसकी कोशिशें भी करते रहते हैं, जब कोशिश करते हैं वो कामयाब नहीं होती। एक बंदा इस्लाम के नाम पे खड़ा होता है सियासत में आने के लिए, 10 लोग लेग पुलिंग करते हैं, यहाँ तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, तो लिहाजा पूरे रुकू के अंदर से हम इसी चीज़ को देखेंगे कि जब अल्लाह ने अपनी किताबें भेजी, नबी दुनिया में आए, अन नबीयून, वो कौन थे? अल्लज़ीन असलमू, वो मुस्लिम थे। नबियों का दीन क्या है? असलमू का, इस्लाम, मुतमईन होने वाले अल्लाह की रज़ा पे। ये क्या बात हो गई, अल्लाह के नबी, और साथ ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि ये मुसलमान थे। क्या कोई नबी गैर मुस्लिम भी हो सकता है? एक सवाल आता है ना जहन में कि अल्लाह के नबी असलमू मुसलमान थे, तो क्या नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं? यहाँ एक सवाल हो सकता है हम सब के जहन में कि क्या अल्लाह ताला के नबी जो हैं वो गैर मुस्लिम भी होते हैं? अगर हम कहेंगे नहीं हो सकते, इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसा हो, तो फिर ये बताइए कि क्या इस बात की यहाँ ज़रूरत थी और ऐसी क्यों आई? तो यहाँ मैं आपको ये छोटी सी बात बता दूंगी कि देखिए अल्लाह के नबियों के नाम के साथ जहाँ जो असलमू की बात की गई, ये क्यों की गई? इसकी दो वजूहात हैं, आप नोट करेंगे। पहली वजह यह है, बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये तारीफ़ का जुमला है। नबी तो बनता ही बनता तब है जब वो मुस्लिम होता है। इताअत, सबमिशन, सरेंडर होना, अल्लाह के लिए झुक जाना, तारीफ़ की गई, स्पेशली कर दी, यानी एक्स्ट्रा है। बस ये भी कह दिया जाता है यहकुमु बिहन नबीयून तो बात काफ़ी थी। लेकिन बास कहते हैं कि ये यहूद के नज़रिए का रद्द है। वो क्या है, यहूद क्या कहते थे, यानी वक्त में वो गुज़रते हुए वक्त के साथ जो उनके अंदर ख़राबियाँ आई थी, उसमें एक ये भी ख़राबी थी नाउज़ुबिल्ला, कि उनका अकीदा बन गया था कि नबी नाफरमान भी हो सकते हैं। आज भी उनकी किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि फ़लाँ नबी ने शराब पी, नाउज़ु बिल्ला, सुम्मा नाउज़ु बिल्ला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आज भी उनकी किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि उन्होंने बरहना हुए, फिर सारी रात वो शराब पीते रहे। यहूद की किताबों में आज भी लिखा है कि नबी बुत परस्त भी हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे एक इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, और वो क्या था कि इन्होंने अपनी बीवियों को खुश करने के लिए बुतों को सजदा किया। और इसी से फिर बात मशहूर हो गई थी कि नऊज़ु बिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो गलत चीज़ पे थे। इसका रद्द आप सूरह बकरा में पढ़ चुके कि वमा कफर सुलेमान, जादू का जो टॉपिक आया था हारूत और मारूत वाले रुकू में, तो वहाँ अल्लाह ताला ने ये जुमला कोट करवाया कि वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। तुम कैसे कहते हो किया? देखिए कि नबी के लिए ये कहना ना कि उसने कुफर नहीं किया, ये उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसकी मजम्मत भी होती है। ये मुनासिब नहीं लगता किसी नबी के बारे में ये कहा जाए कि उसने कुफर किया था या नहीं किया था। एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा कि किसी मुत्तकी और परहेजगार इंसान से गुनाह की नफ़ी करना भी उसकी तारीफ नहीं बल्कि मजम्मत होती है। यानी गुनाह की नफ़ी करना कि वो ये गुनाह नहीं करता, ये तारीफ़ नहीं है, मजम्मत है। मैं मिसाल देती हूँ आपको, शायद बात आसान लगे। आप किसी बहुत नेक या बहुत साहिब शऊर इंसान को बुलाएं आप किसी महफिल में और अपना इंट्रोडक्शन कराएं। लेट्स सी, अगर वो कोई आपका उस्ताद है, बिलफर्ज़ कोई आपका माजी का उस्ताद है या कुछ भी है, आप लोगों से मिलाते हैं, आप अपनी दोस्तों से कहते हैं देखें ये मेरी उस्ताद हैं, ये बहुत अच्छी हैं, और आपको पता है ये चोरियाँ भी नहीं करती, और ये तो बहुत ही अच्छी हैं, ये तो गिबतें भी नहीं करती, और ये तो बड़ी अच्छी हैं, ये तो कोई जिना भी नहीं करती, ये आपकी तारीफ है क्या? ये आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? ये है ये बात कि किसी मुत्तकी परहेजगार इंसान से गुनाह की नफ़ी करना इसकी तारीफ़ नहीं उसकी मजम्मत होता है। अल्लाह ताला ने सुलेमान के लिए कह दिया था वमा कफर सुलेमान, क्यों? उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह ताला ने उनके इल्ज़ाम को धोना चाहा। तो यहाँ असलमू फिर नबियों की हालत बताई गई कि वो तो ख़ुद मुसलमान थे, इन्होंने पहले ख़ुद इस्लाम कबूल किया फिर लोगों को इस्लाम की दावत दी। ये बिल्कुल वही अंदाज़ है जो सूरत बकरा के आखिरी रुकू में भी हम पढ़े कि आमन अर रसूल, उसका नंबर नोट कीजिए इस पे, आमन रसूल, रसूल ईमान ले आया। क्योंकि जब आप ख़ुद किसी चीज़ पे अमल करेंगे तभी दूसरे को दावत देंगे। और एक चीज़ जहन में हमेशा रहनी चाहिए हम सब के, जब तक कहने वाला ख़ुद अमल नहीं करता उसकी ज़ुबान पे बात आती नहीं, उसकी आवाज़ में जोश आता ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस से बात कर ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो बात दूसरे को कहेगा कैसे जिस पे वो ख़ुद अमल नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जैसे जब तक आपको श्योर ना हो कि फ़लाँ रेसिपी से बहुत अच्छा खाना पका है तो आप दूसरे को जोश से बता सकते हैं कि ये डाल दो आप बहुत मज़े का होगा, क्योंकि उसको पता है जूँ ही मैं डालूँगी पता चल जाएगा ये तो इतना ख़राब खाना पका है। हाँ, जिस खाने के पकाने का आपको यकीन होता है ना इस तरीके से बहुत मज़े की चीज़ है, उसी पे कन्विंस करते हैं ना। तो यहाँ नबियों का मामला क्या था, असलमू, लेकिन कौमों का मामला क्या हुआ, लिल्लज़ीन हादू, मगर वो लोग जो यहूदी बन गए, एक अलग ही ग्रुप बन गया यहूदियत के नाम पे। ये वो लोग हैं जो खुद यहूदी बने। इससे क्या पता चलता है कि यहूदियत इल्हामी मज़हब नहीं है, ये खुद से बना हुआ एक गिरोह है, एक सेक्ट है। इनको मुस्लिम नाम अच्छा नहीं लगा, जैसे आज के दौर में भी बहुत सारे लोगों को इस्लाम का नाम सिर्फ खाली अच्छा नहीं लगता, जब तक कि उसके साथ कोई नाम दूसरा ना लग जाए। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह की किताब में इनको यहूदी बनने को नहीं कहा गया। फिर ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने अकायद और अपने आमाल में बहुत कुछ खुद ही शामिल कर लिया? अल्लाह ने जो किताब तौरात की सूरत में नाजिल की थी वो एक दस्तूरुल अमल थी, अमल वाली किताब थी, और इनको अमल करना मुश्किल लगता था। ये चीज़ भी वाज़ह होनी चाहिए कि अल्लाह की किताब क्यों आती है, ताकि लोगों को हमेशा की फलाह का रास्ता दिखाए, ख्वाहिश परस्ती के अंधेरों से निकाल के उनको हक परस्ती की रोशनी में लाए। वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, वो अल्लाह तआला की किताब को अल्लाह और बंदे के दरमियान एक अहद समझते हैं, ट्रीटी प्लेज समझते हैं, ना उसमें कोई कमी कर सकते हैं ना ज्यादती कर सकते हैं। जो उस किताब में हुक्म आता है वो उसको मानते हैं, ऐसे ही अदा करते हैं जैसे किसी की अमानत अदा की जाती है, ठीक तरीके से उसकी अदायगी करते हैं। वो बंदों के हकूक़ हों या अल्लाह ताला के हकूक़ हों, वो सबको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाहिश परस्त होते हैं, वो अपनी ज़ात को बहुत जगह देते हैं, उनकी नज़र में अपनी ज़ात बहुत बड़ी होती है, सेल्फ सेंटर्ड किस्म के लोग। ऐसे लोग जो हैं उन्होंने क्या किया कि अल्लाह की इन किताबों में तब्दीलियां शुरू कर दी, जो बात उसमें होती थी उसको बदल के कुछ और का और बना दिया। तो फरमाया लिल्लज़ीना हादू, उनके यहूदी बन जाने वाले लोग, और कौन? व रब्बानीयून, और रब्बानी, रब्बानीयून रब्बानी की जमा है। रब्बानी कौन होता है? रब वाले। देखिए, यहूद के दीनदार तबके के लिए दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती थी अमूमन, एक रब्बानी और एक हेब्र। ये दोनों यहाँ साथ साथ आ गए। रब्बानीयून कौन है? रब वाले। ये कौन लोग हैं? इबादत गुजार। आज के दौर में आप इसको सूफ़ी कह सकते हैं, तसव्वुफ से, तरीक़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ने वाले सूफिया कराम, ठीक है। और अहबार हिब्र की जमा है। हिब्र कौन होते थे? आलिम, मुफ्ती, उलमा। फ़र्क तो दोनों का समझ गए ना? आबिद कौन है जो बस ये बातें करते रहते हैं, बैठ के चिल्ला कशी करते रहो, अल्लाहू करते रहो, तस्बीहें पढ़ते रहो, लोगों को बस तरीके बताते रहो, साहिबे तरीकत, ठीक है। और हिब्र कौन होते हैं? अहबार, जो इल्म से बात करते हैं, उनके पास जो बात होती है वो इल्म की बुनियाद पे होती हैं। ये दो अलग टर्मिनोलॉजीज नहीं थी, हर खिब्र रब्बानी भी बन सकता है और हर रब्बानी को हिब्र भी होना चाहिए। आप ये कह लें कि इल्म के बग़ैर अगर कोई शख्स सूफ़ी बन जाता है ना तो बहुत ख़तरे में है, वो शेख नहीं बन सकता। क्यों? ये ख़ुद भी भटकेगा, दूसरों को भी भटकाएगा। इसी तरह आलिम सिर्फ इल्म से नहीं बचेगा जब तक के अमल ना करे। तो आप कह सकते हैं कि सूफ़ी के लिए इल्म की ज़रूरत है और आलिम के लिए अमल की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि इल्म वो रोशनी है जो अमल के रास्ते दिखाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनको जॉब क्या दी गई थी? इस्तुख्फिज़ू, तुम हिफाजत करो इस किताब की। इन दोनों गिरोहों पे किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी डाली गई थी। तौरात की हिफाजत करो। हिफाजत क्या मतलब? उसको बंद करके तो बाहर लॉक लगा के बैठे रहो, किताब कौन चुराएगा? लोग तो पैसों की भी नहीं लेते, फ्री भी नहीं लेते, चोरी कौन करेगा? यहाँ हिफाजत से मुराद क्या है? इसकी ज़बर ज़ेरों की हिफाजत, इसके पैगाम की हिफाजत, इसमें किसी के अफकार ना आए, इसमें कोई प्ल्यूट ना हो जाए चीज़, ये हिफाजत का ज़िम्मा दिया था। देखिए, यहाँ तौरात की बात हुई तो इसकी हिफाजत उनके रिब्बियों और अहबार को दी गई, जबकि कुरान पाक की हिफाजत कहाँ है? अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मे लिया। सूरत अज़ारियात में आता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, या तो सूरह हिज्र है या सूरत ज़ारियात, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, बेशक हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये फ़र्क होता है बंदों की हिफाजत में और रब की। جس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی، الحمدللہ آج بھی دیکھیے ایک زبر اور زیر میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور جس کتاب کی ذمہ داری لوگوں کو دی آج اس کا حال کیا ہے؟ وہ زبانی موجود نہیں۔ اگر آپ ایک ہلکا سا تقابل کر لیں نا تورات اور قرآن کا، تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں یہ دونوں کتابیں پرفیکٹ فارم میں دی تھیں۔ قرآن پاک میں اور تورات میں بہت ساری مماثلتیں ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ تورات صرف احکامات کا مجموعہ نہیں تھی، قانون کی کتاب بھی تھی، لاز تھے اس میں۔ دونوں میں زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل نمونے تھے، معیشت معاشرت کے سارے اصول تھے، ہدایت اور رہنمائی تھی، دونوں کتابوں میں یہ سب کچھ موجود تھے۔ لیکن ان کے علماء نے کیا کیا؟ کتاب کو بدل دیا۔ وکانو علیہ شہدا، اور وہ اس بات پہ گواہ بھی تھے۔ کس بات پہ گواہ تھے؟ کہ ہمیں اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اس ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے علماء یا ان کے ربیوں نے کتابوں میں جو چینجز کی وہ کس بات پہ تھی؟ علم کے آنے کے بعد تھی۔ اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے، من بعد ما جاک من العلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم آنے کے بعد تم اگر غلط کام کرو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں بھی ڈیویشن شروع ہوتی ہے حق سے وہ علم کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس دین پہنچا ہی نہیں، اس کا مسئلہ زیادہ اہم نہیں ہے، اہم اس کا ہے جس کے پاس دین پہنچ گیا، اب اس کے بعد وہ اس کو کسی نہ کسی ایک خاص رخ پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی، ان کو ذمہ داری تو دی گئی تھی اور وہ اس کے حق ہونے پہ گواہ تھے، ان کو پتہ تھا یہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن خواہشات، مال، مٹھی گرم ہونا، مسئلہ نکال دو، یہ ہمارے لیے ذرا قانون بنا دو، یہ راستہ نکال دو، اور کرتے کیا تھے؟ پیسہ لے لیتے، کبھی حب جاہ اور کبھی حب مال، وہ دو لفظ یاد رکھیے گا، پیچھے بھی گزرے، یا مال کی محبت یا عہدے مرتبے کی محبت نے ان کو کس بات پہ مجبور کر دیا؟ کہ کتاب میں تبدیلیاں کرنے لگے، حالانکہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، حکم یہ تھا کہ دیکھو میری آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت نہ لینا، اپنی مرضی سے ان کو نہ بدلنا۔ کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اللہ کے نازل کردہ کے مطابق، ایسے لوگ کیا ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ ہیں کافر، منکر۔ یہ آیت آخری حصہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم والی اس رکوع میں تین بار آئے گی۔ بجائے اس کے کہ ہم آگے جا کے بات کریں، یہی کر لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ اس آیت کے اینڈ پہ کیا آیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں، منکر ہیں، انکار کرنے والے۔ آگے دیکھیے آیت 45 کی آخری حصہ، میں صرف بات کو ملانے کے لیے اس کا آخری حصہ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ طریقوں پہ حکم یا فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ کیونکہ اس میں تھوڑا قصاص کا قانون بیان ہوا ہے، پہلے میں اس کتاب کی حفاظت کی بات تھی، یہاں ظالمون کہا۔ اب آگے چلیے آیت 47 کا آخری حصہ دیکھیے، وَلْيَحْكُمْ کے بعد جاتی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس ٹرائنگل کو سالو کرتے ہیں، آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اپنے نوٹس میں، آسمان سے ایک حکم اترا، فیصلہ اترا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ بندہ مومن کی زندگی کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ فیصلے صرف عدالتوں میں ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جب کوئی فیصلہ، قانون، عدالت کی بات آتی ہے تو ہمارے تصور میں ایک عدالت سج جاتی ہے، ایک جج بیٹھا ہوا ہے، دو وکیل جھگڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور ملزم کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ہر عدالت اس زمین کے اوپر نہیں ہوتی، ایک بہت بڑی عدالت ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے، اس کا ایک جج ہے جس کا نام ضمیر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ضمیر کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اپنا اندر سے نفس، کسی کو آتا ہے تو لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ یعنی اصل میں عربی میں تو یہ وہی ہے جو نفس سے لوامہ، कॉन्शियस, अंदर से चोट पड़ती है। आप जो करते हैं ना, आपका अंदर बेचैन है, आपका अंदर बताता है कि आपका ये काम ठीक था कि नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को किसी ने नहीं कहा कि दरख्त का फल खा लिया तो बुरी बात है, उनके अंदर ने उनको बताया कि गलती हो गई, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तौबा करने लगे। तो ये होती है ज़मीर की अदालत, हर इंसान के अंदर एक अदालत है। यहाँ वमल्लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाह को अगर आप देखें तो ये दो तरह से होती है। पहला क्या है, सिंपल अदालती फ़ैसले जो आज कोर्ट्स में हो रहे हैं। सिंपल इसका माना एक तो पहला ये बन जाएगा कि जिन अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा, और अगर आप इसको थोड़ा वाइड कर लेंगे ना तो ये इस्लामी निज़ाम का निफास बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज भी हमारे अपने ही मुसलमान मुल्कों में आप देखिए कि इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, क्योंकि कानून गैरों का है। तो पहली इसकी शिक क्या होगी कि जहाँ अदालतों में इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं, जहाँ चोर के हाथ कटने की बजाय उससे हमदर्दियाँ हैं, जिना करने को जायज़ और लीगल कर दिया जाए, जहाँ सूद के बग़ैर तिजारत का ना होना मुमकिन ही ना हो, इस तरह के जुमले बोले जाएं, तो एक तो इसका तरीक़ाकार ये है जो इस वक्त अमूमन दीनदार तबके की ख्वाहिश है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो ये 6 पारे पढ़ रही है, जितना भी अभी पढ़ा, इसके बाद आपके भी दिल में अब ये ख्वाहिश पैदा हो गई है जो पहले नहीं हुई होती होगी कभी, कि अब हमारे भी मुल्कों में दीन आए, इस्लाम नाफिज हो। चाहते हैं ना हमारे मुल्कों में भी इस्लामिक चीज़ों को देखें, और इसके लिए फिर हर बंदा अपने हिसाब से कोशिश भी करता है। लेकिन ये है सेकेंड लेवल की चीज़, इसको आप नंबर 2 दीजिएगा, हालांकि इसका जिक्र पहले हुआ। मैंने इसलिए पहले किया कि हमारे जहनों में अमूमन ये चीज़ रहती है, हम चाहते हैं कि इस्लाम आए तो फिर बात बने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, और वो कौन सा है, वमल्लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाह, इंसान का अपना जिस्म। आप ये कह लें कि एक है इज्तमाई नौयत का फ़ैसले करना कुरान के मुताबिक, उसमें तो निज़ाम आएंगे, इदारे आएंगे, मुआशरे आएंगे, मस्जिदें आएंगी, मदरसे, अदालतें, कवानीन, लॉज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आएंगे। लेकिन एक छोटी सी दुनिया हर इंसान के अंदर बसी हुई है, ये दुनिया, ये जहान एक पूरा आलम है। तो मैंने किसी का कॉल पढ़ा कि इंसान का जो जिस्म है ना, ये पूरी इस कायनात का एक मिनिएचर है। और फिर उन्होंने एक एक चीज़ को टैली भी किया हुआ था, मसलन जैसे देखिए कि ज़मीन है, कायनात में ज़मीन है ना, फ़ोन कलर की होती है ना, तो हमारी बॉडी की स्किन, ये स्किन ज़मीन है, लैंड है। फिर आप देखिए कि नबातात उगते हैं ना, छोटे छोटे पौधे उगते हैं कुछ ऐसे, तो उन्होंने कहा देखें ये हमारी स्किन पे जो बाल होते हैं ना, ये वो छोटे छोटे पौधे हैं। फिर इसी तरह उन्होंने पहाड़ों को दांतों से तशबीह दी हुई थी, एक बड़ी फ़नी सी चीज़ थी, लेकिन हकीकत है कि अगर देखा जाए रब को पहचानना है तो अंदर बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो ये जो दूसरी चीज़ है ना, वमल्लम यहकुम, वो क्या है, कुरान के मुताबिक अमली ज़िंदगी ढल जाए, अल्लाह की किताब इन सफ़ों से निकल के, कागज़ के इन सफ़ों से निकल के तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कान खुलकहुल कुरान, उनका अख़लाक तो कुरान थे, कुरान था, वो तो चलते फिरते कुरान थे। ऐसी शख्सियत बने जिनके सीनों के अंदर कुरान हिफ्ज़ किया हुआ तो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन उनके रवैयों को दिख से दिखे, उनकी झुकी हुई निगाहों को देख के पता चले कि ये कुरान वाले हैं, ये किताब डिसॉल्व हो जाए, आपकी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, फिर ये किताब लोगों को फ़ायदा देती है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो इज्तमाई तौर पे ऐसे निज़ाम नहीं कायम करते जो इस किताब के मुताबिक हैं, और इनफरादी तौर पे अपनी ज़िंदगी में इस किताब को नहीं लाते, एक जगह काफिरून कहा, इनकारी हैं, मुनकिर हैं, दूसरी जगह जालिम कहा क्योंकि हक नहीं दे रहे इस किताब का, और तीसरी जगह फासिक कहा, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, ये लिमिट्स को क्रॉस करने वाले लोग हैं, ये आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आज क्यों ऐसे शेर कहने की ज़रूरत पड़ी कि मुझसे अकीदत के दावे और कानून पे राजी गैरों के, आज क्या कुरान की ये पुकार नहीं है। बातें करते हैं तो कहते हैं कुरान की तरफ पाँव ना हो, पीठ ना हो उसकी तरफ, इस किताब को इतना मुकद्दस समझा, इतनी ऊंची रख दिया अपने घर में कि हाथ ही नहीं पहुंचता, फिर पढ़ने को दिल भी चाहे तो कहते हैं अच्छा कौन जाए ऊपर, अच्छा बहुत मुश्किल है, चलो ठीक है, ऐसे ही बैठ के वजीफ़ा कर लेती हूँ। ये छोटा पंसूरा जो पास है बस इसी से पढ़ लेती हूँ। अब इसको तो पढ़ने की लिए ज़रा एफर्ट करनी पड़ेगी। ये सब क्यों हुआ? आज हमारा यही जुर्म है कि हमने इस बंद किताब की तो तअज़ीम की, लेकिन ये जब जब ये किताब खुली तो हमने इसको नाकाबिले अमल करार दिया। हालांकि इस किताब की सच्ची कदरदानी क्या है कि इस किताब को खोला जाए, इसको पढ़ा जाए। हम मरने वालों पे पढ़ते हैं, ये किताब जीने वालों के लिए थी। इस किताब ने ही जीना मरना सिखाया था, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं फ़ौलाइका, ये लोग। कौन लोग? वो लोग जो किताब के मामले में ख्वाहिश नफ्स को माने, वो लोग जो ज़माने के रस्म व रिवाज की पैरवी करें। और उलाइका से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह के कानून के मुकाबले में गैरों के तरीक़ों को पसंद करें, जिनका लाइफस्टाइल, जिनके कानून, जिसकी रस्में, जिनके रिवाज, ये सब इस किताब से अपोजिट हैं। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे आज हम सब का ये जुर्म नहीं दिखता? किताब बंद है, ज़िंदगी में खुलती नहीं। जब चले जाते हैं तो घर वालों को परेशानी लगती है कि अब किन को बुलाएं। फिर वो लोगों को जमा करते हैं कि आओ हमारी मदद करो और इस किताब को पढ़ने में हमारा साथ दो। ऐसे बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि किताबें ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करने के लिए आती हैं, लेकिन वो लोग जो तब्दील होना नहीं चाहते ना, वो इन किताबों से फिर ऑफेंड होते हैं, उनको रिएक्शन होता है। आप कहते हैं कि एलर्जी होती है, कुछ लोग कहते हैं ना मैं फ़लां चीज़ से एलर्जी को, कुछ लोगों को खुली किताब से एलर्जी है। बंद किताब उनको अच्छी लगती है, उसको सुर्ख रंग के सिल्क के गिलाफ में लपेटेंगे, गोटी भी लगाएंगे, बेटी को बड़े प्यार से जहेज़ में देंगे, स्पेशल एडिशन ख़रीदने आएंगे कि हमें जहेज़ में देना है, कोई ख़ूबसूरत कागज़ का पेज दीजिए, जहेज़ सेट देंगे। लेकिन वो बच्ची शादी के बाद इतनी मसरूफ़ होती है या कर दी जाती है कुछ ऐसे कामों में, कई साल तक जहेज़ का मिला हुआ कुरान खुलता ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता कि आज के दौर में वाकई लोग देते भी हैं कि नहीं, लेकिन पहले दौर में लोग बड़े अहतमाम से देते थे। मैंने देखा कि बस लोग जब बच्चियों की शादी की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले जहेज़ खरीद ये कुरान ख़रीदते हैं। एक माँ ऐसी आई, कुछ अर्से पहले की बात है, तो बहुत कॉन्शियस थी, क्यूरियस थी कि कुरान चाहिए, और जो चाहिए था उनको वो नहीं दिख रहा था वहाँ। उन्हें कहा गया कि मंगवा देंगे, कहने लगी नहीं, नो राइट नो, मुझे अभी चाहिए, क्या मजबूरी है? कहने लगी आज से मैंने बेटी की शादी की शॉपिंग शुरू की है और मैंने और चीज़ें शॉप करनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले कुरान ले लूँ। सुभान अल्लाह, ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ इसी पर ना रुक जाए इंसान। फिर ये खेल और तमाशे इंसान नहीं करता कि बच्चों की शादियों पे पहले तो आप कुरान पढ़ के दुआ कर लें और उसके बाद फिर आप उसी कुरान का मजाक उड़ाएं। फिर ऐसी दो रंगी चाल नहीं आती उस माशरे में। अल्लाह की किताबें लोगों को बदलती हैं। देखिए हर किताब जो है ना, वो इंसान को इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे दोनों तरह से फैसले करने के काबिल बनाती है। जैसे एक मशीन है ना, उसका आप एक पुर्जा अगर ख़राब कर दें तो सारी मशीन ख़राब होती है ना, इसी तरह जब किसी मुआशरे का एक बंदा ख़राब होता है ना, तो मशीन सारी ख़राब होती है। सिस्टम कब बिगड़ता है? जब उसके छोटे छोटे पुर्जे ख़राब होते हैं। किताब क्यों आई? चंद पॉइंट्स नोट कराऊंगी कि आखिर किताबें आती क्यों हैं। पहली बात यह कि किताबें अमली ज़िंदगी का निज़ाम बदलने के लिए आती हैं, और इसको जितना मोटा लिख सकें उतना मोटा लिखें, हाईलाइट कर सकें तो हाईलाइट कीजिए कि किताब का असल मकसद क्या है, कि अमली ज़िंदगी का निज़ाम बदल जाए, तब्दीली। फिर दूसरा मकसद, ये किताब इंसान को अंधेरों से रोशनियों में लाने के लिए आती है। सूरत इब्राहिम की पहली आयत में अतली तुखरिजन नास मिन ज़ुलुमाती इलन नूर, लोगों को अंधेरों से निकाल के, ख्वाहिशात के अंधेरों से, दुनिया परस्ती के अंधेरों से निकाल के एक हिदायत की रोशनी में लेके आए। फिर इसी तरह किताबें क्यों आती हैं? तीसरी वजह, किताब इंसान के जज्बात और उसके एहसासात को बदलने के लिए आती हैं। इंसान एक नया इंसान बन जाता है, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल बदल जाती हैं, वो नहीं रहता जो पहले था। उसकी प्रायोरिटी फिर दुनिया की बजाय आखरत बन जाती है, वो यहाँ के घर की बजाय वहाँ के घर की फिक्र में लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ है। फिर इसी तरह तीसरी यानी अगली वजह जो भी आप नोट कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे कि किताबें क्यों आती हैं, ताकि खुल्क के बारे में और खल्क के बारे में उनको रहनुमाई दे सकें, इंसान के इंटरपर्सनल मैटर्स को हल करने के लिए आती हैं। ज़ाहरी तौर पे इंसान कैसा हो और बातनी तौर पे इंसान कैसा हो, किताबें इसलिए आती हैं। फिर किताबें इसलिए आती हैं कि इंसान को पता चले कि कमाना क्या है और किससे बचना है। किताबें इसलिए आती हैं कि इंसान को पता चल जाए क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ये किताब खुद तो खामोश रहती है, बोलती नहीं है, किसी किताब को बोलता हुआ नहीं सुनेंगे, बोलेगी भी वही जो आप उसमें खुद फीड करेंगे। फिर कौन बोलेगा? ये अहले किताब बोलेगा, उस किताब का हामिल बोलेगा, उस किताब को सीखने और सिखाने वाला बोलेगा। ये जिम्मेदारी है किताब पढ़ाने वालों की कि वो लोगों को किताब के इन मकासिद से रोशनास कराएं, कि लोगों को पता चले कि ये काम किताब आई क्यों, ये तुम्हारी मईशत से लेके मुआशरत को और सियासत से लेके तुम्हारे बैनुल अक्वामी कवानीन को बदलने के लिए आई, अदालती निज़ाम को बदलने के लिए आई। 90% से ज़ायद आबादी किसी मुल्क में मुसलमानों की हो और वहाँ इस्लाम का निज़ाम ना हो, तो क्या समझे कि किताब का तो पहला मकसद ही फौत हो गया? ना आज कानून हमारा, ना निज़ाम हमारा, ना स्कूल्स हमारे, ना हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, ना बच्चे हमारी सोच के रहे। माशरत देख लें तो हिंदू और नसरानियत की, मईशत देख लेंगे तो उस पर यहूदी कवानीन का और ऐसे लॉज हैं कि जिसके बगैर माल कमाया नहीं जाता उसका रोज़ा है। हाँ, इस्लाम कहाँ आज दिखता है? रोज़ों, नमाज, हज, ज़कात के तरीक़ों में, और उसमें फिर चार पांच टुकड़े हैं। उस एक छोटे से टुकड़े को फिर सब डिवाइड किया गया कि अब फिर इसको तोड़ दो, तुम कैसे पढ़ते हो और मैं कैसे पढ़ता हूँ, तुम ऊंची पढ़ते हो कि नीचे पढ़ते हो, और इस तरीके से लोग तरस रहे हैं आज उस सच्चे इस्लाम को। एक अगली वजह किताब के आने की क्या होती है कि किताब इंसानियत की क़यादत करने के लिए आती है, कायद बनाने के लिए। वजअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास, किताब लोगों को इमाम बनाने के लिए आती है। तुम कायद हो, हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लम के दौर से लेके इस्लाम के उरूज के दौर में देखिए, जंगें भी होती थी ना, वो इस्लाम के तरीक़ों से होती थी। किसी गैर मुस्लिम पे हाथ नहीं उठता था ना हक, किसी औरत पे हाथ नहीं उठता था, किसी बच्चे की तरफ निगाह नहीं उठती थी, किसी के चर्च, किसी के प्रीस को तकलीफ़ नहीं दी जाती थी, किसी के मंदिर को गिराया नहीं जाता था। और वो इंसाफ और अमन इस्लाम ने दिया इंसानियत को, आज भी इंसानियत उसी को तरस रही है। आज इंसानियत दोबारा चाहती है कि इस्लाम अपनी असल शक्ल में आए। नो VIP कल्चर ख़त्म किया इस्लाम ने, हद लगेगी तो वो फातिमा बिनते मोहम्मद को भी वैसी लगेगी जैसे दूसरी फातिमा को लग सकती है। आज हमने इस किताब का मजाक उड़ाया, खेल है, घर घर पढ़ते हैं, फ़ख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं, या खुश होते हैं या आजिज़ भी होते हैं, लेकिन इस किताब का वो हक नहीं मिला जो देना था। इसी तरह इस किताब के नज़ूल का एक और मकसद क्या होता है कि किताब इसलिए आती है कि इसके हामिल इसके मुताबिक हुकूमत करें। यह हुकूमत करने के तरीके सिखाती है। क्या आज सीख गए? एक मुल्क को छोड़ दें, बाकी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को देख लें। अगर किसी को एग्जैक्ट पता है कि इस वक्त दुनिया में ग्लोब पे कितने मुस्लिम मुल्क हैं तो आप लिख सकते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बहुत होंगे। इतने मुस्लिम मुल्कों में कहाँ है ये 6-7 मकासिद जिसके लिए किताब आई? तो फिर दिख क्यों नहीं रहा? ये मकासिद पूरे क्यों नहीं हो रहे? इसकी वजह क्या है? कोई एक एक्सट्रीम पे चला गया ना तो कोई दूसरी पे चला गया। किसी ने सिर्फ एक सियासत पे दीन को लागू किया तो सारा दीन सियासत पे चला गया। किसी ने सिर्फ जिहाद पे बात की तो सारा दीन जिहाद का नाम हो गया। और किसी ने सिर्फ कमाने और खाने पे बात की, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस किताब के मकासिद को हम पूरा कर सकें। एक आखिरी बात इस टॉपिक की करके आगे चलूंगी कि फिर किताब आती तो इतने खूबसूरत मकासिद लेके है, तो फिर वो मकासिद पूरे क्यों नहीं होते? उसकी वजूहात क्या है, क्यों अमल नहीं होता? इंसान को इतनी प्यारी रहनुमाई मिले, उसको हेवनली एडवाइस मिले, अल्लाह ताला उनको गाइड करे, इतना प्यारा मैनुअल हो, फिर भी वो किताब ठीक ना हो, इसकी वजूहात क्या होती हैं? पहली इसकी वजह ये बनती है, ख्वाहिश परस्ती। इंसान ख्वाहिश परस्त होने लगता है, पाबंदी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसको अच्छी नहीं लगती पाबंद ज़िंदगी। आप देखिए कि पाबंद ज़िंदगी अच्छी ना लगना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की गुलामी का पटा उतार के रख देना, और जब अल्लाह की गुलामी का पटा उतरता है ना, तो फिर शैतान की गुलामी का ज़रूर पहना जाता है, ये गर्दन कभी आज़ाद नहीं रहती। रब के आगे नहीं झुकेगी ना, तो फिर शैतान या उसके साथियों के आगे ज़रूर झुकेगी। इंसान ऐसी चीज़ों में पड़ जाता है कि जो उसकी फिर ख्वाहिशों को ही किसी हक़ पे रुकने ही ना दे। दूसरी चीज़ इसकी वजह क्या होती है, लोगों का खौफ। खौफ खौफ लोगों को किताब पे अमल नहीं करने देता, सच है कि झूठ? कितने मामले हैं जिस पे आप कई महीने से मुतरद्दित होंगी, कर लूँ कि ना कर लूँ, छोड़ दूँ इस काम को कि ना छोड़ूँ, क्यों नहीं छोड़ते? खौफ है, लोग क्या कहेंगे, लोग बातें कहेंगे, लोग लोग लोग, ऐसे लगता है कि हमारा जीना मरना लोग हो गए। क्या हम रब के बंदे हैं कि बंदों के बंदे हैं? जो जिससे डरता है ना, वो उसका बंदा बन जाता है। अगर हम रब के नहीं है ना, तो फिर याद रखिए कि हम या अपने हैं या बंदों के हैं। इसी का इलाज आगे बता दिया, फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। इंसान ऐसे मामलात में पड़ता है कि लोगों से डर के फिर अल्लाह के नाजिल करदा को छोड़ देता है, और फिर उसकी ज़िंदगी में किसी और के फैसले होते हैं, फिर वो आयतों से खौफ खाता है। फिर एक और वजह है इस किताब के इंसान की ज़िंदगी के बिगड़ने की, वो क्या है कि जब दुनिया में सज़ा देने वाले कोई और हो और आखिरत में सज़ा देने वाला कोई और हो, उस बंदे की ज़िंदगी में इस किताब का रंग दिखेगा जिसको दोनों जहानों में एक ही की पकड़ का डर हो, और वो कौन है? मेरा रब। जब लोग दुनिया में पुलिस वाले के डर से काम छोड़ दें और आखिरत में अल्लाह के खौफ से काम छोड़ें गलत, तो भी तब्दीली नहीं आती। हम जब तक इस दुनिया के मामलों में भी रब से डर के गुनाह करना नहीं छोड़ेंगे, पुलिस का डर नहीं, हुकूमत का डर नहीं, लोगों का डर नहीं, अल्लाह का, वो पकड़ेगा। टिकट तो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन एक नाफरमानी की सज़ा भी तो मिलेगी ना, एक रूल भी तो ब्रेक किया। लोगों के डर से तो हम अपना पेपर वर्क पूरा कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का डर नहीं रखते कि जहाँ भी रहो वहाँ के तकाजे पूरे करके रहो, जब तक कि वो तुम्हारे दीन के किसी रिचुअल के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। तो जब बंदा इन दो को मुख्तलिफ तरफ करता है ना, तो फिर तब्दीली आती है, कुछ नहीं होता, देख लेंगे, हाकिम एक ही अच्छा लगता है, वही सब चीज़ों को लेता है, फिर बात बनती है। जब इंसान की ज़ात दो हुक्मरानों के बीच में बटती है ना, तो दो रंगापन पैदा होता है, इसी का नाम निफाक है। एक दर का बंदा ही अच्छा होता है, जो इधर और उधर भटकता है ना, वो कहीं का भी नहीं होता। बड़े गलत यानी लैंग्वेज में हमारे ऐसे मुहावरे भी बने होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर अपनी किताब से रहनुमाई नहीं लेने देता। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकतबना अलैहिम, अब यहाँ से बात चल रही है लॉ की तरफ। पीछे तौरात की बात थी ना, इन्ना अनज़लना तौरात, हमने तौरात नाजिल की, ठीक है, हो गई तौरात नाजिल, देन उसमें ये सब कुछ था, उसकी हिफाजत करनी थी लेकिन लोग ना कर सके, ठीक है, अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुना दिया, हो गया। रब्बानी और ख़िबर जो हैं किताब की हिफाजत ना कर सके, ये भी हो गया। अब आगे अल्लाह ताला कुछ मिसालें दे रहे हैं। यहूद ने अपनी किताबों में जो कमी बेशियां की थी ना, चेंजेस की थी, अल्लाह के लॉज को तब्दील कर दिया था, अब उसकी कुछ एग्जांपल दी जा रही हैं। ये जो आयत हम पढ़ने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि ये तौरात की आयत है, जैसे कि दो रुकू पहले भी एक आयत गुजरी। ये जहन में हम सबके क्लियर होना चाहिए कि वो बातें जो तौरात में भी थीं और आज कुरान इस्लाम की शरीयत में भी वही लायबल हैं, वही यानी लागू होती हैं, तो वो दोनों कुरान पाक में मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, हमें तौरात पढ़ने का शौक़ है, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, तो उनको के बड़े शौक़ से पढ़िए लेकिन कुरान में आके पढ़ लें। सही बात है, इसमें लिखी हुई है, तो क्या आपने पोल्यूशन वाली पढ़नी है जिसमें आप फ़र्क ही ना कर सकें? ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हुक्म था। वकतबना अलैहिम, और हमने लिख दिया उन पर। कतबना में ना वही है जो इन्ना अनज़लना में थी, यानी अल्लाह की ज़ात, हमने किया इज़्ज़त के लिए हम है, या फ़रिश्तों के ज़रिए कराया, और कतबना लागू कर दिया, फ़र्ज़ कर दिया, ठीक है, क्या फ़ी हा अलैहिम, उन पर। हिम कौन है इधर? हम था असल में बनी इसराइली, यानी बनी इसराइल के जो लोग थे उनके लिए हमने क्या किया। फी हा, इसमें हा के नीचे ज़मीर लिखी है तौरात की, इस तौरात में लिख दिया। क्या लिखा? अन नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान। क्या मतलब है इसका? कि जब कोई किसी की जान ले ले तो उसके बदले में उसकी जान ली जाएगी, डेथ पेनल्टी आज के दौर में। और क्या? वल आइन बिल आइन, कोई किसी की आंख फोड़ दे तो बदले में उसी की आंख फूटेगी जिसने फोड़ी, दूसरे की नहीं, उसी की फूटेगी। और वल अनफ बिल अनफ, जिसने कान फोड़ा उसके कान को फोड़ दिया जाएगा, यानी कान काटा, कान को तकलीफ़ दी, कुछ भी किया, तो उसका कान, दूसरा का नहीं लेकिन उसी का कान जो है वो कट जाएगा। और वल वसिन बिसिन, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो बदले में उसका दांत टूट जाएगा। ये तो हैं उज्व, आज़ा, ऑर्गन्स। लेकिन इसके अलावा वल जुरूह क़िसास, और ज़ख्मों का भी बदला है। ये क्या बदला है? यानी को जो जिसको जितना ज़ख्म लगाएगा उतनी ही उसको भी सज़ा मिलेगी। किसी ने कट लगाया तो उसको कट लगा सकते हो, किसी ने नाखून खींचा तो नाखून खींच दोगे, किसी ने थोड़ा उंगली काट दी तो तुम भी उंगली काटोगे। यहाँ तक थी बात कसास की। लेकिन फमन तसद्दक बिही, और जिसने सदका कर दिया इसको, ये कौन है सदका करने वाला? तसद्दक यानी मुआफ़ कर दिया इसको, ये जिस शख्स को तकलीफ़ पहुँची, वो जिसका कान कटा, जिसकी आंख निकली, जिसका नाक पे जख्म आया, अगर तो वो करने वाले को माफ़ कर दे। तो सद्दका का या मानी क्या है? माफ़ी। तो क्या हो जाएगा? फहुवा कफ्फारतुल्लहू, तो ये कफ़ारा बन जाएगा उसके लिए, यानी ये माफ़ करना उस माफ़ करने वाले के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अन्फ बिल अन्फ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास फ़मन तसद्दक बिही फ़हुव कफ़ारतुन लहू। हम इस पे थे कि जिसने मुआफ़ कर दिया इसको तो ये उसके लिए कफ़ारा बन जाएगा, यानी जिसके साथ ये मामला हुआ चाहे तो वो उससे ऐसा काम कर ले, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये उसके गुनाहों का कफ़ारा होगा। इसका क्या मतलब है? इसके दो मानी हो सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। यानी अगर जिसको ज़ख़म लगा वो ज़ख़म लगाने वाले को माफ़ कर दे, कोई बात नहीं हो गया ना, तो नो प्रॉब्लम, तो इसका ये माफ़ी देना इसके अपने गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। और दूसरा इसका मानी क्या है? कि जिसको ज़ख़म लगा है उसका मुआफ़ करना ज़ख़म लगाने वाले के उस गुनाह की माफ़ी बन जाएगा। तो दोनों को मिला लीजिए मतलब को, तो बात वाज़े हो जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला जब कोई किसी भाई को माफ़ कर देता है उसकी ज़्यादती के बावजूद भी, तो ये ज़ख़म लगाने वाले को के तो उस गुनाह को माफ़ कर देगा, क्योंकि भाई का हक था, उसने अपना हक छोड़ दिया, विड्रॉ किया। लेकिन जिसने उसको माफ़ किया उसके दर्जों की बुलंदी का ज़रिया बनता है, और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही तरफ दे, ऐसे ही हौसला दे। اور ساتھ ہی کہہ دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہیں فیصلے کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں ظالم۔ یہ آیت جو ہے یہ تورات کی آیتوں میں سے تھی، اس کی شان نزول آپ کے سامنے رکھوں گی، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تو آپ کو بات سمجھ میں زیادہ آسانی سے انشاءاللہ آئے گی، کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تورات میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی کسی کو مار دے تو جواب میں اس کو بھی مارا جائے گا، اور یہ ساری بات جو آپ نے سمجھ لی۔ اب ہوا کیا کہ یہود کے اندر نسلی تعصب بہت تھا، ان کے تین قبیلے تھے مدینہ میں، قینکا، نذیر اور قریظہ۔ بنو نذیر غالب تھے، سب ڈومیننٹ تھے، دولت مند بھی تھے اور ان کا روب بھی زیادہ تھا۔ بنو قریظہ جو تھے وہ بیچارے نسبتاً کمزور تھے، وہ اپنے طاقت اور مال کی وجہ سے اس طریقے سے غالب آتے کہ ایک قانون پاس کروا لیا انہوں نے اپنے ربیوں سے، یعنی قانون کتاب میں ایک تبدیلی کروا لی کچھ دے دلا کے، اور وہ کیا تھی کہ جب کوئی بنو نذیر کا شخص مارا جائے تو اس ایک شخص کے بدلے میں بنو قریظہ سے دو لوگوں کی دیت وصول ہوگی، ڈبل منی لی جائے گی، اور جب بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے ہاتھوں مارا جائے تو پھر کیا ہوگا، نصف جو اصل ہے اس سے بھی آدھی دی جائے گی۔ انہوں نے اللہ کے قانون کو دو مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ بڑوں پہ تو کوئی ہاتھ نہ ڈالے اور چھوٹوں کو کوئی پوچھے ہی نہ، ان کی تو کوئی سن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم اب نہیں ہوگا، یہ اب مسئلہ ختم ہو گیا، اب یہ بات چل نہیں سکتی۔ اب کیا ہے کہ ان نفس بن نفس، پچھلی کتابوں میں جو قانون اسلام میں منسوخ نہ ہو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جبکہ وہ قرآن پاک میں کوٹ ہو گیا۔ ایک روایت بھی آتی ہے اس آیت کے ناطے سے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یہود نے ایک مسلمان لڑکی کے زیور لینے کے لیے اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔ یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان کو یہی سزا دی، یعنی قصاص لیا اس سے۔ اسی طرح ایک اور عورت تھی تو اس نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا تو آپ نے اس کا بھی دانت ویسے ہی توڑوایا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیتھ پینلٹی والی جو سزا تھی یہ یہود میں بھی تھی، دوسری بات یہاں یہ پتہ چل رہی ہے کہ تورات میں یا یہود پہ دو ہی چیزیں تھیں، یا تو قتل کے بدلے قتل کر لو، زخم لگا لو، وٹ ایور، اور یا پھر معاف کر دو، تیسری چیز نہیں تھی۔ جبکہ آج اسلام میں کیا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، بلڈ منی بھی ہے، ڈیتھ پینلٹی بھی ہے اور معافی بھی ہے، فارگیونیس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام پھر اس لحاظ سے زیادہ بلیسڈ ہے، کرسچینز میں اس سے بھی اپوزٹ تھا، سب سے زیادہ بیلنس دین جو ہے وہ اسلام ہے کہ جس میں تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے رکھا گیا۔